icones del món. Benvinguts a Novo Món. Avui tenim una convidada especial. Us deixo amb ella. Hola, sóc la Marina i jo us explicaré unes notícies. Uns grangers italians s'han posat d'acord per convertir en gas la palla resultant de les seves collites de gra. Al cremar aquest combustible poden generar electricitat d'una manera més neta i fer-la arribar a les seves granges d'una manera més simple, ja que la planta de transformació la tenen més a prop. El govern de Castella-La Manxa s'ha compromès a reduir l'empremta de carboni. Tenen els objectius concrets de baixar a la meitat les emissions, començant pels edificis que gestiona la Conselleria de Medi Ambient i impulsar un projecte pioner en economia circular. Una de les fites que ja han aconseguit és que els agricultors reciclin un 64% dels envasos de productes emprats, mentre la mitjana de la resta de comunitats és del 51%. Al barri de Lavapiés, Madrid, hi ha una acadèmia on s'hi va alguna cosa més que aprendre música. Integrada en la plataforma Redomí de la Nota, acull uns 80 nens de 6 a 17 anys, molts d'ells amb risc d'exclusió social, perquè amb el fil conductor de la música prenguin consciència de tot allò del que són capaços, ja que han de tenir l'autonomia d'organitzar-se i entre ells posar-se d'acord amb els mètodes que més els convindran. Notícies bones del món.